مخکی آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایلی وو انه لقران کریم. انه ضمیر دغی لستلی شوی کتاب تراجی دے چه قرآن پاک دے، یعنی انہو اے المطلو بیشک دغی لستلی شوی لقرآن کریم، خامخا قرآن پاک دے عزتمن. فی کتاب مکنون، دے پاغ کتاب کی مکنون چه محفوظ او په حفاظت سره ساتل شوی دی. د کتاب مکنون یو معنا دا لوح محفوظ، مکنون په معنا د محفوظ دا. دا قران پاک دی کریم عزتمن، فی کتاب پاغا کتاب کی مکنون چې محفوظ ساتل شوی دی. یاد کتاب نہ مراد اغا صحائف دی کم کی چھ قرآن لکلے شوئے، او دیتا مکنون لیوئی دا محفوظ دے دا تغیر او دا تبدلنا. دا قرآن پاک دے کریم فی کتاب، او دے پا اغا صحیفو کی مکنون چھ محفوظ دے دا تغیر او دا تبدلنا. قرآن پاک کی اس قسم تغیر و تبدل رازی دا کم وقت نہ چل اللہ را لے گلے تر قیامت پوری دستور قانون و طریقہ دا داسی یو دور او زمانہ پا زمانو کی نرازی چی دا غی سر دی قرآن پاک مناسب نہیں. دا دی پا قوانینو کی، دا دی پا احکاماتو کی اس قسم رد و بدل نرازی. لا يمسه الا المطهرون. ورد کتاب مکنون دو ترجمه وی، یو دا چې دا لوح محفوظ دے، دویم دا چې دینه د قران غ صحائف مراد دی، او پاغه اعتبار مکنون ورته زکووی چې تغیر او تبدل پکینو. بدل تم ګور لا يمسه دا ضمیر یا لوح محفوظ تراجی دے یا د قران تراجی دے. لا یمسه نمسکوی دغی لوح محفوظ لرا، یعنی مسکولے نشی مسکولے لوح محفوظ لرا. الا المطهرون مگر پاکان چغ ملائک تھی. لوح محفوظ تا د ملائک نہ بغیر سک نشی رسے دے. مس پخپل حقیقی معنی بانے دا لاس نشی لگولے، مس ستوی لاس لگول، لاس نشی لگولے د لوح محفوظ سرا، یعنی رسیدے نشی دیتا مگر متوہرون پاکان چغ ملائک دی، پاکان چغ ملائک دی. او یا مس دیدے کی معنی مجازی مراد دا، مراد تینا خبردارے دے. لا یمسہو یعنی خبردارے نشی حاصلولے دلوح محفوظ مگر متوہرون پاکان خلق. دا دو معناگانے شی پدی اعتبار بانی چی کتاب مکنون نہ مراد لوح محفوظ شی، نو مسا یا مسا حقیقی مراد دا چی مراد تین لاس لگول و رسید لی، یا مسا مجازی دا مراد تین خبردارے و اطلاع دا. او پدی کی رد مفاغ خلق مانے جی بازی پیران و ملنگان و صوفیاء و تداور کی، وہ یہ رد لوح محفوظ لرسی او پاغی کی چیز دین و پاغی خبری. اللہ و لا یمسہ الا المطہرون. لوح محفوظ تا نشی رسے دے، مسکول نشی تا لوح محفوظ اطلاع و خبر نشی حاصلولے مگر پاکان. او دا غرد روح المانی دلتا ذکر کرے دانگلی چی اسڑے ولی دے بزرگ دے، او تب یاوے جب سیر دے لوح محفوظ کی اکتلو، یہ رفلانے دا سیو چغلے وی چی ماستا بارک لوح محفوظ کی اکتل، چستا نصیب کی اولاد نشتا او دا نشتا، دا دروغو کسی او کہانے ہوئی. روحلمانی لکلی پباب الاشارات کی، پباب الاشارات کی وئی وی دا کتاب مکنون نا مراد کا لوح محفوظ شی، او دا متوہرون نا مراد ملائک شی، نو مانا دادا چه لا یتولع علیہ الا الملائکت علیہ السلام، پلوح محفوظ خبردارے نشی حاصلو لے مگر ملائک. نو بیاوئی وی کان فی ذالک ردن على من يزعم ان الاولياء يرون اللوح المحفوظ ويطلعون على ما فيه. پدی کے رد باغ چاچے غی گمان کئی چھے اولیاء کرام لوح محفوظ وینی او دی کی جس سے دینو پاغی خبری اللہ و الہ یمسوه الا المطهر. نو کدب کتاب مکنون نا لوح محفوظ مراد شی، او دا متوہرون نا ملائک مراد شی، نو رد پاغ چا چغ خیال و گمان کئی چی اولیاء کرام لوح محفوظ وینی او دی تپاغی کی چی صدی، نو داغی پتہ حاصلے گی. او دا کتاب مکنون یو مانا تاسو داوری دلیوا چی دینا مراد یعنی اغا قرآن پاک دے چی اغا دا تغیر و تبدل مکنون یعنی محفوظ دے، نو دا لا یمسو الا المطهرون ببیاد و مانا گانشی لا یمسوهو دا خبر دے پمانا دے انشاء ندی مسکی دا قرآن مگر پاکار. پاک خلق چاہ دا شرک نہ پاک دے، دا کفر نہ پاک دے، دا جنابت نہ پاک دے، دا بیودسی نہ پاک دے، قرآن پاک تب کافر لاس نوڑ. دیو جن علماء دا مسئلہ ذکر کرے قرآن شریف کافر پلاسو کی نشینی وے، ہاں دا قرآن سایاتون کپاغی کی نور وعظ و نصیتوی نو اغل لا سوڑیش، لکہ مخی در لمسلتی رشیو لکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافران و بادشاہان و تخطون لیگلی، اغا خطون دا قرآن پایاتون مشتملو، نو داسی یو خط کافر للاسو کی ورکول چاگی کی دا دین دعوت تے و پائے کی دا قرآن زن آیاتون لیگلی شوی جائز دے. آغی بانی دلیل سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرقل کسرا نور مختلف بادشاہان و تخطون لگلی او باغ خطونو کی دا آیات کریمہ موجود دا سورہ عمران قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم. نوزمونگا فقہا و علمگیری دا جزیہ ذکر کرے چی یو مستقل قرآن کافر تا پلاسو کی ورکولی دا جائز نہیں، یو دا قرآن سے ہی سر لا یمسوہ الا المطہرون. دیدے کدا خبر دے مانے دے انشاء دا نگر دا اللہ نافیہ وا، لیکن دیدے کی مانے دا لا ناہیہ دا ندی مسکی لا یمسوہ ندی مسکوی دا قرآن الا المطہرون مگر پاکار، نبلا او دسا پہالت دو جنابت کی قرآن پاک تلاس ورل حرام و ناروانی. قرآن پاک با ہر سو پلاسو کی ال راخلی چی دے سوی دے دو غٹ یو دو وڑی بیو دو سی نپاک بی، یو دو قرآن تلاوت تے نو چی سڑے غٹ بیو دو سی کی دے جنابت کی دے دو قرآن لستل ناروانی، او بیو دو سک پیاد قرآن للی نو قرآن لستش خو پلاسو کی بلا او دو سنش راستے. اگر معشومان و مسئلہ امام قرطبی ذکر کردی لگا بعد معشومان وی آغا غریبانان لا پاو دسو پدی نپوئی گی اس کو قرآن لا سکے نور کے نو یولوی شعبد دین بندی گی چی حفظ دے ناغ جائز دے، اس کا معشوم دا احکام شریع و مکلف نے خدا سے معشوم دے، نو دا آغا خراوستل جماعت تناروا دی چی غریب پدی نپوئی جی دا جماعت تے دا آغا نا خدا خطر وی چی توار بول لوی بول با جماعت کیوں گی، یو دا سے معشوم دے چی آسا پا خبت پوئی گی نو آغا کا بلا او دسم قرآن راوالی نو دا دید جواز حکم دے زکا معشوم مکلف دا احکام شرعیو نی، او کچری دا پابندیو لگی نو معشومان بد تعلیم و تعلم نا محروم پاتیش محروم پاتیش. لا یمسوه الا المطهرون روایاتو کراغلی چغدی دے کی روح المانی امام ابن کثیر او دی ذکر کریو امام قرطبی ذکر کریو چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو لکدا حدیث گنو کتابوں نو ذکر کرو چے نبا مسکوی قرآن مگر پاک سڑے لا يمس القرآن الا طاهر. النبي عليه السلام وي تبراني شریف حدیث قرآن بنمس کئی مگر پاک سڑے. او دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیمان اغا واقعام دیدے مفسرینو ذکر کرے. عمر رضی اللہ عنہ راغے خپل اوخ اوال و خور اوالا چے قرآن لس. او دا اللہ حبیب دغد مظلومیت دور نبی علیہ السلام دش پہ دعا کرے وچی یا الہ الالمین تپدیو دو عمرینو کیو تا ہدایتو کی دا ابو جہل نمو عمر ابن حشاب او دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمو عمر ابن الخطاب. نو بیا د دزر کی سمدستی دوالو نفس انقلاب را گئے نو خورتے وی اگر آکے اتا سلو صلاح پانے وی ورتوی نا تا پا حالت دو کفر کی تلار شدن بے غسلو کالا بزتا اللہ اس کی درکو ناغا او دسیو کو غسلیو کو او داغی سر اللہ پزر کی انقلاب راوس. نو دا حرام دی چی سڑے بی او دس قرآن پاک تا سکے قرآن پاک تا یعنی لاس وردی دارنگی گندہ لاس چیوی پلیت او دس کی لیکن لاس دے گندہ دے نوم دے روح المانی دی کدی دا نی پکا ناروا دی حرام دی. دارنگی قرآن تلاوت چکے نو فی مکان نزوی فی پاک زے کیو کا او داغی آداب داری چی قاری دی قبلی تا مخامخ وی ډیر په عزت سره او ډیر په سکون سره قران پاک دی وای دا مستحب دی ولاستیاق لقراءته مخکې د مسواک استعمال کی او پارا برام دی لري و ترتیل دی لوي چې د هر لفظ خیالو کې د معنا خیالو کې و تدبر د قران د لستو په وخت کې سوچ او فکر وکي سوچ او فکر بلا معنا کیږي نه. دارنګ ول بوکا دا قرآن دا تلاوت آداب دادی چی جاڑی با او که جڑا ندرزی نو پزور دا جڑا صورت جوڑ کر دارنگی دام مستحب دی و تحسین الصوت بالقراء قرآن پاک لستو کی با آواز فگے و اللہ یتخذہو معیشتن قرآن با دا معیشت ذریعہ نجوڑے قرآن با دا معیشت ذریعہ نجوڑے. دارنگی کوشش بکے چی قرآن در نہیر نشی. ابو داؤد شریف اگر روایت ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی اور عزت علی ذنوب امتی ما بان زماد امت گناہون پیش کرے شول فلم ار غمبن ما اونکت یو گناہ اعظم من سورت من القرآن او آیت اوتیہا رجل ثم نسیہا. ما تا دا امت گناہون پیش شن دین الوی گناہ میں اونکتا چی یو سڑی تا یو صورت اللہ ور یاد کرے یو آیات ور تا یاد دے او بیا د دا غفلت دا وجه ناغت نهیر شو دی وجه نیو دا سیوی چی باز خلق کوشش کئی لیکن دا سی بیماری را لا دا سی بڑا والے و کمزوری را لا چی دا غالب خبر دے چی بازی بیماری کی نسیان او حیر رازی بازی بڑا والی کی اقل کار پریزی نا دا دا وصل ندا پوچھے اسی او حافظ دے او یو مسلمان دے حافظ دے خود قرآن سی سور تا یاد دا او دے دا قرآن خبردارے نالی تردی چر دے دا غفلت دا وجہ نہیر شو دین الوی گناہ نشتا دین الوی گناہ نشتا دے وجہ نا دے حفظ ثوابم دے وجہ نا دیرو چی حافظ با ار وقت دا قرآن پاک سرسوی دے دا بدی سرا یعنی تعلق کی دے کلگا چی شمپوشی کئی دے کلگا چی شمپوشی کئی نو دا لگا چی شمپوشی دے دن سبب جوڑی گی دے قرآن دے دے دو. امام روح المانی دے کہ آداب ذکر کری چی دے قرآن آداب دادی چی دے دے پاس با نور دینی کتابو نے نکی دے قرآن پاک دے پاس با نور دینی کتابو نے نکی دے دام آداب دی چی دا ودی پوچھت زیبانی خی باز خلق بے دبی کئی قرآن پزمکی خی دارنگی ہر قسم آداب و لحاظ دے قرآن پاک بکی لا یمسوہو اللہ المتوحرو لاس دینے لگئی دی قرآن حرام مگر پاکان خلق دیدے کی گورا مسا پخپل حقیقی مانا دا او یو مسا مجازی مانا دا نو داغی مانا دا و لا یمسوہو اللہ المتوحرو نپو ہی گی پا مقصد دی علوم دیبان ایمان توفیق دارنگ دیبان دا عمل توفیق بننمی لاوی گی مگر پاکانو تا یو سڑی کی شرک دے بدعات تی او پدو کی غرور او تکبر دے دا قرآن کم مفہوم چی دے دا قرآن کم مقصد چی دے آپ دتا نصیب کی دا آیات معنا دا شو لکه تاسو ګورئ سوره اعراف کې در لتیرو نهمه پاره کې چې د قران د فهم او د زده کړې د پاره دا شرط قران ذکر کړي چې د غرور او تکبر نه به یو سړی پاک وي او که غرور او تکبر په کوم سینه کې وي نو د قران پاک علوم داسې خلقو ته الله نه نصیب کړي. وګوره یو سل شپږ څلویښتم نمبر آیات ته آیات ته یو سل شپږ څلویښتم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق سأصرف اللہ و عزر دے چوا برمز عن آیاتی دا علم و دا فهم دا خپلو آیاتوننا سأصرف زرد چواب روم زرد چ منع بکم عن آیاتی دا فهم و دا علم دا خپلو آیاتوننا یعنی زما دا آیاتونو فهم و علم بورت نصیب کی گینا الذین ها کسان یتکبرون فی الارض چی غی غرور و تکبر کئی پزمک کی بغیر الحق پنا جائز طریقے سرا. علماء لکنی دا تکبر یو اسم جامع دے دگر گناہون پر شرک تا تکبر وی بدعات تا تکبر وی دا ہر حق خبرنا اعراض او مخڑول پخپل خپل درجہ کی تکبر رے دی وجنہ دا قرآن دا تفسیر دا پارا دا آغی دا علم دا زدکول دا پارا دا خبر شرط دا چزڑ کی غرور او تکبر بنی او که کله غرور او تکبر وي نو تش الفاظ دوی دی وی مانم را لزده دا او بیا د خپل بدعات او د شرکیات او د بدینه اثبات د پاره قران استعمال ای قران راغله دی د شرک او د بدعت او د بدینه د رد د پاره د پکې دا خپل بدینه جواز ګوري نو دا پکې شرط دی چې لا یمسوه الا المتطهرون دا قرآن پاک علم و فهم نشی حاصلولے مگر پاکان. امام قرطبی داغی تفصیل ذکر کرو روح المانی ذکر کرو داغی تفصیل لا یمسوه الا المتوہرون امام فراوی امام قرطبی تی ذکر کرے چه لا یجد طعمه و نفعه و برکته الا المتوہرون دا قرآن خون نشی مندے دے فائدہ و برکت نشی مندے مگر پاکان چھ دے پاک دے دے شرک و دے بدعت و دے غرور و تکبرنا نو دا قرآن برکات دا قرآن نفع و دے خون بدے محسوس ہے دا قرآن پاک اگا خون بدے محسوس ہے. او حسین گن دغی ذکر کری چھ لا یعرف تفسیره و تعویله الا من طهره الله من الشرك والنفاق نو پویږي د قران په تفسیر او تعویل مگر هغه څوک چې هغه الله د شرک او د نفاق نه پاک کړی وي. دارنګه چا پکې دا ما نام کړی چې لا یمسوه الا المتطهرون قران باندې د عمل توفیق نشي ورکې دے مگر نیک بخت تا هغه نیک بخت څوک دي چې پاکان دي لا یمسوه الا المتطهرون دیو جنہ دا قرآن دا علم دا پارا خپل سینہ بسڑے پاک ساتی. علماء لکلی ویسو جوا چی قرآن نازل شو او دا آغی علم و عمل بالکل دا صحابہ کرام حضرون تورن نوت. علماء لکلی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سینے پاک صفاوی شرک نو بدعت نو د دنیا ناروا مینا و محبت نو سینہ خالی پرتوا بس د قرآن نقوش پیوش ہو لوا یو عملی مجسمے جوڑے شوی د قرآن او زمونگ سینے دا پا شرک بدعاتو د دنیا پا ناروا محبت دا آخرت نا پا غفلت کا کڑی شوی یو کاغذ چکل گندوی پاغی بانی نقوش د قرآن کل مضبوطی دیش لا یمسوه الا المتوہرون لا یمسوه نب مسکی دا قرآن دے تب لاس نوڑی الا المتوہرون مگر پاکان تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین را نازلی دل دی کتاب د طرفا د پالن کی د مخلوقات ندی تنزیل من رب العالمین را نازلی دل دی کتاب د طرفا د پالن کی د مخلوقات ندی او غنور جزیات د مسلې فقها او ذکر کړي چې بیا د س قران تا لاس بنوړي ککله ضرورت چې سړی معصوم تناری نه زنانه قران راخلی نو بیا په یو پاک کپڑا هغه باندې راخلی خدا سي پاک کپڑا نه چغه تا اغوستي لکه سړی کې د خپل قمیص د لمن روچته کې په دې قران راخلی نو ناروا دي یا غټ لستونه دی پاغه راخلی نو ناروا دي کپڑا بستا د بدن نه بار کپڑا دي ځکه دا استاد بدن کپڑا خوستا تابع ده نو بار نه یو سپونه او کپڑا دی وی پاغه د قران پاک روان دا کسڑے په حالت د جنابت او بیودسی کی موی نو فبلی کپڑے وانے بنا بر ضرورت قرآن پاک راغستش قرآن پاک راغستش تنزیل من رب العالمین را نازل دل دی کتاب د طرف آد پالن کی د مخلوقات ندی دا رب العالمین را لے گلے آفا بهذا الحدیث آیا پدی قرآن بانے انتم مدہنون تاسو سستی کوئی مداہنت سستی توئی دور الوی کتاب راغلے و تس سستی کے دا بزدلی و کمزوری نکار اخلے افا بہذا الحدیث انتم مدہنون آیا پدی کتاب بانے حدیث نمورات قرآنو آیا پدی کتاب بانے انتم مدہنون تاسو سستی کوئی یعنی د دروغ نسبت کوئی دمر لوی کتاب راغلے او دا آغا کتاب دمر لوی لوی صفتو ندی او تاسو را لینو دا قرآن خبرو تا دا دروغ نسبت کوئی پا دیکی مو اے کافر و شک دے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ او گرزوی تاسو شکر دا رزق ستاسو اللہ رزق در کڑے دے او رزق دو قسمائی یو رزق ظاہری دے لکه بدن له خوراک کاک کې یو رزق مانوی له لکه روح د پار الله خوراک را لېګلې وتجعلون رزقکم او ګرځوي تاسو شکریا د رزق تاسو انکم تکذبون دا چې تاسو قران او دین ته د دروغ نسبت کوي هغه الله رزق درکړو نعمتونه درکړو نو دا الله د نعمتونو شکر دادې چې تراله قران ته د دروغ نسبت کې رزق نہ مراد دی کہ یا خپل معنی دا شکر علماء لیکری رزقکم اے شکرکم رزق پا معنی دا شکر دے یاد دی کہ حذف دا مضاف دے تجعلونا شکر رزقکم گرزوی تاسو شکریہ دا خپل رزق اللہ رزق درکڑے دور نعمتونے درکڑی نو دا اللہ دا غنیمتونو شکر دا دے انکم تکذبون چه بیشک تاسو د دروغ نسبت کوئی قرآن تا او پا گنو احادیثو کی دی آیات تفسیر دا سراغلے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ امام روح المانی دارنگی ابن کثیر او امام قرطبی غریب آیات ذکر کری چه دا آیاتی کریمہ اغا وقت کے نازل شو نبی علیہ السلام دا سفر پا دوران کیوں او دا اکثر سفرون دا نبی علیہ السلام جہادی سفرون دی زکه د مدینه منوره لس کال زندگی ټول د حضور صلی الله علیه وسلم په جهاد کې تیر را حضور صلی الله علیه وسلم دا په دوران سفر کیو ابو داود د مسلم او د بخاری شریف او د نسائی روایت ده زید ابن خالد الجهنی رضی الله عنه وای صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح بالحدیبیه دو حدیبی پا مقام کی نبی علیہ السلام منتد سبا مزکو فی اسر سمائن کانت من اللیل دشپی باران شوی و ساری منتد سبا مزکو فلما سلما کلچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام وگرزولو اقبل علینا نمونت مخامخ شو دا طریقہ دا چھ امام کل سلام وگرزئی او دے ذکر و اذکار و دعا دا پارکی نی نقوم تا مخامخ دیکینی قوم تا مخامخ دیکینی او ذکر و اذکار دے پا دی طریقہ وانی پورا کی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و اقبل علینا و ایمونگ تیرا مخ فقال وی هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليله وی تاسو لپتشتا چې سویلی دستا سورب پدی بیگانه ایشور بیگه سو حکم را لګله بیگا باران شوه قالوا الله ورسوله اعلم ای ورته دا الله حبیب الله او دا الله رسول خپوی دا الله حبیب ورته غانس نعمت مگر چه سبا شوه دے نو باز خلق د دې نعمت نه کفر کوي نه شکر کې انکار کوي فام ما منا منبی وحمدنی هر چا غسوک دی چې په مې ایمان روړې او د دې باران د وجنه زما حمد وي چې الحمدلله الله باران رورولو ګور زموږ ګناهونو اعمال لو ګور لیکن باران رورولو نو فذالک الذی آمن بی دا غسړې چې په ما ایمان روړې وکفر بالکوکب او د دستور د تاثیر حقیقی نه انکار کړي وام ما من قال اور چا غسوک دی چا وای متر نا بنوي کذا وکذا نامون باندې باران زکو شو فلانه استور را خطل او فلانه استور را خطل یعنی دستور پر وتل او خطل د باران د پار سبب حقیقی جوړي فذالک الذی آمن بالکوكب وکفر به وی الله وای چې دا غسړې چې د ایمان پستوري دی او زما د ذات عالی نه انکار دی زما د ذات عالی نه انکار دی دارنګ دا روایت داسم راغلی چې د نبی رسول سلام په زمانہ کې باران وشو نو نبی علیہ السلام اصبح من الناس شاکر ومنهم کافر وی سبا کو زن خلق و غید اللہ دے نعمت شکریہ دا کئی او زن کافر دی قالو هذه رحمت وضعها اللہ کم چی شاکرین دی او مومنان دے وی دادا اللہ رحمتو اللہ تخبل فضل و رحم سر دورولو وقال بعضهم لقد صدق نو کذا باری یره فلانی استوری را خاتل رشتیا شول چې مومیدار غتل باران بوس کی نو نسبتونه د باران دا استورو نور اوس په مئی ته دی پکار د باران ورون کې سوک دے اغا الله رب العزت ته نو علما لیکلی چې دا آیات کریمه نازل شوه د دې بار کې ده چې هغه خلک کوئی چې متر نا بنو اکرا مونږ باندې فلانی استوری د وجنه باران رورې دو د فلانی استوری د وجنه اللہ وی وتجعلون رزقکم گرزوی تاسو غرزق پل چلا باران ورولے دا غخپل رزق غ شکر انکم تکذبون چ تاسو د دروغ نسبت کوون کی باران مار ورولو او تی نسبتونه بیا نور سیزونو تک د باران ورول والا الله رب العزت دین پارا موثر حقیقی خالق او مالک او راورون کے سرے دید پارا اللہ رب العزت تے دید پارا باران دا پارا ورون کے سوک دے اللہ رب العزت تے بعضی ظاہری اسباب ہی چاہا موثر حقیقی بنا گنے لکہ بعضی مشران وی دا خبر پا گناہ کی نرہ دی وی رد اللہ عادت و رحمت دا سیدے جی دی فلانی طرف نوریز راشن و باران کی دا اس دا اللہ رب العزت عادت او مہربانی و رحمت ذکر کرتی وشی په خبر باندې یو یو شی مؤثر حقیقی ګڼل دی یو دا چې بس داستور داسې شو داسې شو بد دی وجنه سکی خام خام باران کی نو دا آیات کریمه دا خلق مبارک الله را لګل بیا ګورې سر نور ته انه لقران کریم بشک دا خام خا قران پاک دے کریم عزت من فی کتاب مکنون پاغ لوح محفوظ کے فی کتاب پاغ کتاب مکنون محفوظ سات لشوی کے لا یمسوہو الا المتوہرون لاستن لگید دے سرم اگر پاکان تنزیل من رب العالمین را لگل دی کتاب را نازل دل دی کتاب دا طرف آد پالن کی دا مخلوقات ننی افا بہاد الحدیثیں آیا پدی قرآن بانے انتم مدہنون تاسو سستی کوئی دروغ نسبت کوئی و تجعلون رزقکم او گرزوئی تاسو شکریہ درزق پل انکم تکذبون چی تاسو دروغ نسبت کون کیئی مولنا اذا بلغت الحلقوم د بلغت دا ضمیر آغا نفس او روح تا راجی دے اگر چې داغه مخ کی ذکر نه شوی. او قرآن پاک کی دا سی زمائر گن زیونو کی راجی کی چی داغه مخ کی سی ذکر نی. فلولا نؤلنا اذا بلغت کلچ برور سیگی اغروح او نفس الحلقوم دے مرائتا. حلقوم دا مرائی حاغی سیلوئی چی پاغی بان توعام تیری گی مجرد توعام چی ورتوئی. نؤلنا اذا بلغت کلچ برور سیگی روح الحلقوم اغا مرائی او مرکنتا, یعنی روح چی اللہ رب العزت کم دخپ الحکم مطابق پدی بدن کے چھولے او داغی دا وجنا دا دی بدن حیات و جندن دے دا مرک پا وقت کی اللہ دا روح قبض کی. وانتم او تاسو اے حاضرینو حین ایزن پا دا وقت کی تنظرون گورے تاسو گورے دا خپل میت دا خپل مسلمان روح سر ناسی دا غنا اللہ روح اخلی. فلولا نؤلنا اذا بلغت الحلقوم کلچ برور سیگی یعنی دغا روح او نفس دے مرکن نو مرائیتا او دغا وقت بالکل دو روح داغستوی. او دیدے کہ امام روح المانی دو روح بارک دو علماء و مسلک ذکر کرے دے امام غزالی رحم اللہ قول ذکر کرے او مذهب د سلف ذکر کرے د سلف پنیز بانے دا روح یو جسم لطیف دے او دے پدی بدن کی دا اللہ پا قدرت بانے دا سی وردن ندے لکد گلاب پدی پانو کی چسرنگی اغماد اغوبو وردن نوی او دا حی یعنی جوندے دے پیتبار دا نفس بانے او دے پا خروج و دخول سرا متصف دے او دا دے صفات و داج سامنے دے او دے روح المانین دے امام ابن قیم رحم اللہ دا قول غرکڑے او کم قول چی دے امام غزالی رحم اللہ دے نویدی جی چی دا مرجوح دے یعنی دا روح دا اجسام نہ دے. روایاتو کم دار آغلی چی کل روح ہوزی نو دا میت داغی پسی گوری دا میت سکی گی دا روح دا قبض کی دو پو وقت کی اغی پسی گوری. نو دا یو جسم لطیف دے دا اللہ دا حکم مطابق پدی بدن کی وردن نشوے دے او دا رب العالمین دا حکم مطابق دے روزی. فلولا اولنا اذا بلغت کلچ بر ارسی گی دا روح الحلقوم اغمرائیتا مجرد تو عام تا حلقوم وی. وانتم او تاسو اے حاضرینو حین ایزن پدا وقت کی تنظرون گورے تاسو گورے ناس یئی او دا مرگ اغا سختو تا گورے دا زنکدن اغا سختو تا گورے. ونحن ومنگا اقرب الیہی دیر نزدی یدتا دلتا دا نزدی والو نمراد اغا نزدی والدے پا اعتبار دا ملائکو ملائک راغلیوی دا روح قبض کولو لپارا. ونحن منگا اقرب الیہی منگا دیر نزدی یدتا منکم دتا سنا ولیکن لا تبصرون لیکن تا سوی نینا زکر تچر مومن مسلمان وی نو در رحمت فرشتی راغلی وی او دمرت عداد کی راغلی وی. امام ابن کثیر دے دے کی حوالہ ورکڑی و تفسیر در آغا سور ابراہیم بانے چلت دا تفصیل تیر دے ملائک ور تراشی او دے تزیر ورکی او سمر پوری چی دے میت نظر لگی دا سی پسفنو کی فرشتی ولاڑی اور توی اے پاک روحا پا دے پاک بدن کی چی توی او تا دا بدن آباد کڑو روزا دا اللہ رحمتنو او دا جنت رزق تا او روزا دا اغا رب دا پارا چی اغا تا تا غسن دے اغا تا تا غسن دے. دے وجن علماء لکلی دی چی او میت ترغی پوری مڑکی گی نا چی دل دا پت لگی دیلی چی دے دا جنت والاو نا دے او کدور والاو نا دے زن کدن کدا معلومات دتوش زکه کچره دا مومن مسلمان یو زندگی دا الله دا حکم مطابق تیر را نو پډیر خایسته شکل کې ملائک د ترش او هغه ځان سره د جنت نه یو کفن روړی د دی روح د قبض کولو د پاره او دا غی عبارت راغلی چې الله ملک الموت تو ویلار شفلانی تا او هغه ته ما سلام وایا ما دل په دې زندګۍ کې ډېر امتحانات نه پرا واستل د خوشاله او د غمونو په شکل کې او په ار یو وخت کې دې ما داسې ومندو چې زاغه خو لار شهید ما تراولې دې ډېر د دنیا په غمونو او پریشانو کې ستړي شوی نو ملک الموت راشي امام ابن کثیر حدیث ذکر کړي ور سره 1500 ملائک وي او د دې سره کفن نه او د جنت خوشبوې وي د جنت خوشبوې او هغه یو خوشبوې کې سور سور رنگونه وي او سور سور بویونه وي نو د توي اے پاک روحا روزه د دې پاک بندنا د هغه رب د پار روزه چې تعالی غسن له تعالی په قهر نه لې نو دارو هوی داسې په کلار کلار روزي روایتو کې راغلي لکه سرنګي د مشک د خلینه چوب روزي په نرمۍ سره روزي نو دا ملائک پاک کفن جنت والا کفن کی بن کی او دی عزت د پاره یو نالی بلے بل نالی او بیا لاړ شي د اسمان دروازه ورته کولاو شي تر دې چې تر و اسمان پورې ملائک ور سره مرګري کی او بیا د سوال جواب د پاره د علماء او دیو جماعت مطابق دا روح بیا د بدن ته واپس الله وای فلولا اولنا اذا بلغت کلچی رورسیگی دا روح و نفس الحلقوم دے مرئی و مرکنتا و انتم و تاسو حین ازن پا دا وقت تنظرون گوری و نحنو منگا اقرب الیه دیر نزدیو دتا منکم دتا سنا ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو وی نینا ملائک موجود وی ملائک موجود وی او دام گورا دا دعاگان دا قبل دو وقت تے روایاتو کراغلی چی او مومن مسلمان زنکدن شروع وی او کلی دا روح واغسته شی ودا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو دی وقتی دا خیر خبر کوئی سچی وی نو ملائک پی آمین وی ذکر دا رحمت ملائک موجود دی نو دا وقتی جز فز گڑی وڑی دا خلین ریستل دی پکار بلکہ سچی دا خلق وی نو ملائک دا رحمت ولاد دی او آمین پی وی فلولا نولنا ان کنتم کچریئی تاسو غیر مدینین غیر مدینین چی تاسو زما د قبضی او دارنگی زما د حکم دلان دینی غیر مدینین یو مانا داوا لکه امام ابن کثیر دیوے کی گنے مانا گانی کری یو دادان یدینو پا مانا دا انقیاد او دا تابداری رازی دا پا مانا دا حساب و کتاب امراضی دا کافرانو دا عقیده و چی حساب کتاب نشتا زکر دوبارہ جو اندونی نمنلو نولی نا کچریه تاسو غیر مدینین چی تاسو سر حساب بو نکلیشی غیر مدینین پا مانا دا غیر محاسبین دے چی تاسو سر با حساب نکلیشی یا تاسو زما دا قبضی دا قہر او دا قدرت دلام دنیه نو تدارو ہولی نو واپس کے اللہ دا بدن نو بازی زت دی بدن تا واپس کر غیر مدینین امام ابن کثیر دے دے کی داغی گنے مان آگا نکڑی وی فلولا نولنا ان کنتم کچریئی تاسو غیر مدینین یعنی نو پا قبضی زما کی کچری تاسو زما پا قبضی کی نئی نولی واپس کوئی نا ابن عباس رضی اللہ عنہ وی مانا کری دا غیر مدینین غیر یعنی محاسبی او دا غشان دا امام مجاہد نم نقل اللہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ و نور سلف صالحین و مانا کری غیر مدینین غیر مصدقین کچریئی فلولا اولینا ان کنتم کچریئی تاسو غیر مدینین یعنی نتصدق کو ان کی پدی خبر جتاو سر بگنی حسابو شی او تاسو برا پور تشی امام مجاہد نے یومانا دام منقول و غیر موقنین دا غیر مدینین یومانا منقول و غیر موقنین کچر استاسو پدی خبر یقین نی چې تاسو سره به حساب وشي تاسو برا پور تکړه شي. او میمون ابن مہران یو مفسر دلاغه معنا کړي غیر معذبین او مقهورین معنی کړي کچره نه تاسو چې تاسو لبا سزا درکړي شي یا تاسو د الله د قبضه او د قدرت دلان دی نه ای نو ترجعونها ولی نو واپس کوي د روح د بدن ته الله تن روباسی د ها ضمیر بیا غا روح او نفس تراجی دی ترجعونها ولی واپس کوي نه د روح د بدن ته ان کنتم صادقین کی یی تاسو رشتنی که تاسو په دې خپل داوا کې رشتنی یی چې تاسو وای مون سره به حساب کتاب ونشي مونږ د چا د قبضه او د قدرت د لام دی نیو نو دا روح ولی نو واپس کوي وکله چې ستا دومره وس نشتا چې غیر چا پیر ناس یی او ستاسو د یو میت او د یو خپل او رشتہ دار نه الله روح لی او ته روح نشي واپس کوله نو چې کله روح نشي واپس کوله او پدی کې ستا اختیار نه چلیږي داسې په ټولو خبرو کې ستا اختیار نه چلیږي بلکې ته د الله د اختیار د حکم او د فیصله داغی د پاره منقاد او تابعدار فاما اوس تقسیم کئ چې کله روح قبض کوله شي نو درې قسمه خلق وي لکه مخکې صورت کې د درېو کسانو تفصیل در ذکر شو یو مقربونو دارنگ دویم اصحاب الیمینو او دریم اصحاب الشمالو نو داغی بیا حالات ذکر کئی فاما انکانا حرچ دادا کچریوی دا مڑکی دن کے من المقربین دا اللہ دا مقربینو نزدیکانو بندگانونا چی دا مقربینو اوصاف او داغی حالات مخ کدر لطیر شد کچره دغه میت او مړکی دونکې د الله د مقربین او بندگانو نه او مقربین هغه چالوي چې دا په فرایض او واجبات او سنت او مستحبات ټول عمل کوي د رب العالمین د نافرمانونو مکمل ځان ساتلې وي فروحن نو دای د پار برحمت وي روحن په معنا د رحمتن نه او د روحن معنا دی کې دام و استراحت دای د پاره به آرام وی ځکه دنیا د ستړي والی مقام دی دا د مشقت او د مهنت زیره نو د مرگ سره سره شي آرام راشي فروحن او دا خبر او مبتدا دی کی محذوف فجزاؤه روحن یا فله روحن د مقربین جزاء بدل به روحن رحمت وی یا فروحن د دای د پاره به استراحت او آرام وی امام قرطبی او دینور مفسرین ذکر کړي او د امام ترمذی رحم الله او حدیثم ذکر کړي چې یو خیرت پدې کی روح نه یعنی د رابانی زمدا نو روح په معنا د بقا او د حیات راځي نو کو روح شنو معنا فروح یعنی فله روح دای د پاره به بقا وی دنیا کې بقا نشتا دلت فنا دا او دلت زوال رازی او دا اخیرت زندگی امیشا و دائمان دا نو یو قرت فروحن کی دروحنو او امام قرطبی وی دروح مانا با بقا و حیات شی فروحن نو دد پارا با رحمت وی او ددوی دا پارا با استراحت وی و ریحانن او رزق بی و جنت نعیم او جنت بوی دا نعمتنو و جنت نعیم او جنت بوی د نعمتونو او دې کې روح المانی دا غید نعم ابن کثیر دا غید نعمتونو بارکی ګن روایت ذکر کړیو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلیو روایت ته مشکات شریف کیم روایت ته نورو کتابونو ذکر کړي چه من احب لقاء الله احب الله لقاءه سوک چه دا اللہ ملاقات خوخ گنی نو رب العالمینم دا غم ملاقات خوخ گنی او سوک چه دا اللہ ملاقات بد گنی دا اللہ رب العزت ملاقات بد گنی نو کره اللہ لقاءه اللہم دا ملاقات بد گنی نو دا حدیث چه کم عالم ذکر کول او کم صحابی نو طول خلق تی گیر چاپیر راتاوش اوائی جڑن نا صحابی ورته وی تاسو لې جاړی عبد الرحمن ابن ابي ليلى رضی الله تعالی عنہ وی تاسو لې جاړی نای ورته وی جڑا پدی را دی چتا وی چې نبی علیہ السلام فرمای چې څوک د الله ملاقات خو خین او الله وی زمند ته ملاقات خو خو او څوک چې د الله ملاقات بدګنین او الله رب العزت وی زمند ته ملاقات بدګنم دی قوم سمجھدار قومو ای ورتوی مونگ جارو پا دی فقالو انا نکره الموت مونگ مرگ بد گنو دا اللہ ملاقات خو بغیر دا مرگ کی دینش ناغ صحابی ورتوی دا سننا بلکہ کلچ زن کدن وخرا حاضر شی نو رب العالمین وی فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم د د پاره دا د بدلی او د دې بشارت دل ملاو شي نو کله چې دل د دې خبرو زیر ورکړې شي نو احب لقاء الله عز وجل دې په دغه وخت کې د الله ملاقات ډېر خوښ غني او الله د ملاقات خوښ کړي او روایتو کې دغه شان حدیث د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها منقول له نبی علیہ السلام دا حدیث بیان کو چې څوک دا الله ملاقات خو خین او الله وای زمدا غي ملاقات خو خو او چې څوک بدګړی نو الله وای زم ملاقات بدګړم نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی چې دا الله حبیب قربان دا الله ملاقات خو بغیر د مرګ نه نکیږي او مرګ هم ټول بدګړو ځکه طبعا مرګ هر چاته سره هر څوک مرګ بدګړی نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې کله د مؤمن مسلمان زن کدن شروع شي نو رب العالمین د طرف نه د ته بشارت راشي نو کله چې دل پته ولګي چې الله ما ناراضی دی او ما چې د کم شي د پاره مهنت او منډه تړلې والی هغه ما ته حاصل لې په دغه وخت د دنیا غنیمتونه یو طرف ته کا او مرګ بل طرف لګا دې مرګ ډیر خوښ غړي نو د دې مرګ خوښ غړو نو الله هم د ملاقات خوښ غړي او کافر او مجرم او بی دین تا دا الله رب العزت دے طرف نہ دا قہر او دا غضب اغزیر ملاوشی نو دے مرگ دیر بد گنی دے مرگ دیر بد گنی او قرآن پاک زے پزے دا دغی بشارتنو ذکر کرے چی دا دتا ویلے کی فروح و ریحان و جنت و نعیم دا پا زنکدن کی دلے ویلے کی لکہ سورہ حم میم سجدہ ہو گرائی دا زنکدن پا حالت کی چی زنکدن شروع شی سلی رشتہ مپارک ہو گرائی نو ملائک په دغه وخت کې دا بشارت ورکی سوره حم میم سجدا دا په سلیریشتم پارا کې راځي دا غي دیرشم آیات وګورئ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان الذين بيشك حقسان قالوا چه غي ویلی دی ربنا الله چه رب زمون الله دے زمون پالون کے خالق او مالک دا الله دے ثم استقاموا او بیا پد یقیدی د توحید او دی ایمان تر مرگ پور کلک پاتش وی دی کلک او مضبوط تی پی نو چه کل زن کدن شورو شیت تنزل علیهم الملائکا را نازلی گی و پدی مومنانو باندی پا وقت زن کدن کی فرشتی او فرشتی بورتوئی اللہ تخافو دا چه تاسو یری گئی ما ہے اس قسم یرو نکی ولا تحزنو او تاسو خفکی گئی او غم جنی گئی ما وابشرو او زیر واخلی بالجنت اللتی پا جنت حاغ باندی کنتم تو عدون چی وی چی تاو سر وعدہ کی دے شوا نو کل چی دا زیر ملاوشی نو مومن مسلمان پا دغ وقت کی مرگ دیر محبوب کردی نو دلتم وی فاما انکانا هر دا خبر دا کچری وی دا میت من المقربین دا اللہ دنیز دیکھانو بندگانو نا دے دا اللہ پا مقربینو کے دے فرائض واجبات سنن مستحبات تول دا کئی او دارنگی دا رب العالمین دنا فرمانو نزان ساتی نو دے پدی پا مقربینو کے داخلی فروحن نو دد پارب خوشالیوی دروحن یو مانا ابن کثیر و روح المانی دا کڑے وا فلہو فرحن دد پار ب خوشحالی وی یا فروحن فلہو رحمتن دد پار دا اللہ رحمت بوی یا فروحن دد پار استراحت بوی زانی دنیا کڑیر ستڑے کڑو بس تڑے والے ختم شو لکوئی لا یمسنا فیہا نصبن ولا یمسنا فیہا لغوب اس قسم استڑے والے بنے فروحن دد پارا آرام و استراحت بئی او زکدی زانی کڑو لئی نبیاورتا حدیث پاک کی راغلی مشکات شریف کیم حدیث تے وی دا نکیر و منکر چے سوال جواب دا پارا راشی نو دی مومن تا دا سی وخ جوڑی چی دا انور پا ڈوبیدو سنگڑی نو نکیر و منکر ورتوی مر ربکا و من نبیوکا و ما دینوکا نو دی ورتوی وارو کمانا مز قضا کی زرم بے مسکو مزران قضا کی نائی ورتوی جتاب الزان کرو لے محنت تکڑے سوال جواب چی صحیح ورکی نائی ورتوی نم کا نومت العروس و دش پشان دود کے دود ناوی تا سر بغیر دخپل مالک نا دبل چاکار نشت نو دا دا آرام زیرے دا آرام زیرے دی تبلیغ مشرانو کی مولانا محمد یوسف رحم اللہ ترشو وی بچے و فادشو پخوا خلقو علماء و دندار خلق زان کڑی نئے قبر سر ادرے دوی بچی اتدے ری شو گیری اس تلے والے دے کڑے اس خا آرام کر آرام زیرے رو رسے دا آرام زیل رو رسی دو سرام کا و فروحن دو دنیا گورا دا آرام زیل رو دیدے کی وزان ستڑے کے او ہر عبادت کی گورا مقصود دا لے جزان ستڑے کا خلق گورا دنیای کارنو کی زان ستڑے کا خستو مانا کی گی نا ولی سا گٹے مخلے دا سی دینی کارنو کی بزان ستڑے کے زان بستڑے کے دنیا کی تالا یو کار کول لے مولانا شیر علی شاہ صاحب یو ذر مالا خبر کولا بی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مدینی منورے لراغلے آغا وقت دا قادیانانو دا مسئلہ دیر پا زور کیوا علماء با شیدان کی دل کستا سویاد جو نوی سو رضی تیرے کی ماں ورطوی چی حضرت دل تا ایسار شا او ملکم گڑ گڑ دی او دیدے کی سکون دے وی پا جڑاش مفتی سے وی مالے وی چی دے کی شک نشتا چی دا مدینی دا عرض سور دا سکون و دیت مینان دی زکا دا محبوب وطن نے دا آرام و دا سکون زیرے عبادات تی درود و سلام نے وی جڑل مالے وی جمول دنیا کے سکار کولی من دنیا تا دا آرام او دا سکون دا پار نیو راغلی او کداز امستا دا آرام دے و اس کس مزان دے پا دین ستڑے نکو نو قبر کی بتال سرنگی آرام ملاوشی